Мышка Пік-Пік пяче торт. Аднойчы ноччу пабегла Пік-Пік на кухню за прысмакамі і не знайшла нічога прыстойнага. Ну, хіба гэта ежа? Чорны хлеб, салёнае сала, толькі з галадухі. Есці трэба тарты. І тут мышцы ў разумную галоўку прыйшла ідэя. Спяку торт. Нічога складанага. Я ж бачыла, як гэта робіць мама. Дастала мышка вялізную місу, выцягнула яе на сярэдзіну кухні. Торт мусіць быць вялікі. І перакуліла туды цэлы пачак мукі. І кухня, і мышка зрабіліся белыя. Цяпер трэба малака, падумала мышка і вывернула ў місу пачак малака. Ну, вось і цеста. Нечага толькі не хапае. Яек ці што? Адчыніла мышка халадзільнік, павыкідала адтуль у місу яйкі. Паглядзела. Шкарлупіну дастаць ці што? Ай, абыдзецца. Цяпер самае галоўнае. Торт павінен быць салодкім. І мышка высыпала ў місу пачак цукру. Малавата. Высыпала яшчэ пачак. Ну, вось і ўсё. Засталося размяшаць цеста. І мышка Пік-Пік узяла вялікую драўляную лыжку і пачала размешваць цеста. Але яно чамусьці не размешвалася. Кінула Пік-Пік лыжку і паспрабавала размешваць лапкай. Але лапка адразу увязла. Хацела вызваліцца, і другая лапка увязла. Адпіхнулася Пік-Пік ножкамі, падскочыла, і ножкі ў цесце апынуліся. Валтузілася мышка ў місе, валтузілася, пасля пачала крычаць. Ратуйце! Прыбегла котка Піпіта, бачыць пасярод кухні міса, а ў місе нешта белае і дрыгаецца. Хацела Піпіта дастаць гэта нешта з цеста і сама прыклеілася да яго. Змагалася Піпіта з цестам, змагалася, пакуль цеста яе ў місу не ўцягнула. Цяпер Піпіта і Пік-Пік закрычалі разам. Ратуйце! Прыбеглі на кухню мама і Веранічка. Бачаць, кухня белая ад мукі. Валяюцца пустыя пачкі з-пад цукру і малака. Пасярэдзіне стаіць вялікая міса, а ў місе валтузяцца два белыя прывіды. Цеста заляпіла мышцы Пік-Пік і котцы Піпіце і раты, і вочкі, і яны, небаракі, маглі толькі махаць лапкамі. «Ано, Веранічка, – сказала мама, – давай мы гэта пад кран занясём». Узяліся яны за місу і занеслі яе ў ванну. Уключыла мама ваду і паставіла пад струмень місу. Вада размыла ліпучае цеста, і ўрэшце мышка Пік-Пік і котка Піпіта ад яго вызваліліся. «Ну, – строга сказала мама, – што гэта вы такое ўтварылі?» Гэта ўсяго толькі торцік, невялічкі такі, звычайненькі торцік, піскнула мышка Пік-Пік і выскачыла з ванны. А кухню хто будзе мыць? Закрычалі ёй услед Веранічка, мама і Піпіта. Але мышка ўжо сядзела ў норцы і аблізвалася. Поўсць на ёй была салодкая, як цукерачка.